أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين سورة الأنبياء هاجون هي غوند بينا مدني سورة الأنبياء كو قصاج أن باب هي وبأن كالا هين عندهم فضل قصة موسى هارون جونو أدي إبراهيم وفوهين لوط وفوهين نوح وفوهين داود سليمان وعدى قصة أيوب وعدى إسماعيل إدريس إذ كيف يونس وعدى زكريا وعدى مريم عيسى عليه السلام علي ولقد آتينا من قدني إبراهيم رشده في والمم من قبلك أدي قل هل فاك إبراهيم عليه السلام جيبنا نكون في دورنا الله ونكون يهبل دمو كجور أرض يسوع الله يكوننا به عالمين دون إمن غندي وما حدهن إن هسي كلا جنوا من أنب ما الله تبارك وتعالى بيقول وند أنب إنهم فل بير وحيوان يعني شكاو أي أنب صلى الله عليه وسلم كان يجيب نحن في حامة كناب بير محمد الأمين صالح عليه السلام كان يجيب نحن كنا في حان صالح ندي بيبن غرب حيوان دي إني يا صالح قد كنت فينا مرجوا من أمي جونا ما يا كاردي أنا إني من شكرنا ما وأنا أرد هندي أرد يدمو أي يبنا هون في إبراهيم عليه السلام أرد هم كون في جونو إذ قال إبراهيم نبي لأبيه ونندبام وقومه يكوريجبهم ما هذه التماثيل قل ما ننتيدو ديدو نتيدو استفيد السنموجي تماثيل ko esti en ber esti mudden mahande wala sehande wada legal darna tan jigi badina wala badi kulil esti wetede naam holido esti ji an allati nudin antum nu'un laha akifuna odun nyibi hen odun dewa on ko ngoy ay jojjo si ko anda han namdo o yibi kanko Ibrahim alayhis salam ba mako en onon kam de tan ledde de maddon odun tut odun dewa men odun nyibi ngam ko firti كده جابوا الباب قالوا بنبيهم وجدنا آباءنا لها عابدين من اندي من تي بابي رابع من كون اندي من تي بابي رابع من نبادني من بادني دومن هجي باب وجدنا آباءنا لنا عابدين دومنو كونغول مالا جوم حج مالا حج كوني حجي نورتو سايد ما دومن ماجاي بابي رابع دي ني مادن الا وانا نون فداريت sare jogi hujje beta ko Allah ko niwi neran Allah sallallahu alaihi wasallam ko niwi kunno maana woni hujje kono babirabe ko ni tan badanno ni babirabe ko kabuno ko bamdi ndimo ya ko non baye on jabanu wad babirabe man ko chuudi tibaji ko non jabanu wad ende no qala ibrahim wiibe laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin إبراهيم بيبل قد كنتم أن لا تيم أنتم أن وآباؤكم بابراب من في ضلال مجرب بين الله كن أن بابراب مج هنجتا جنبر ما فيا فون شها لقل فجا لقل قد شها فبا هنبم درنا هنبياء كن يمتر هاجوا نقل خيو أنهم تهاجوا كان يتوين قل فوت نقل خيو سر جنو فبام أن مج قالوا بيمو أجئتنا بالحق أن كم جدا بيرك أدني من قوغني قدنا من قوغ أي كان يهر قوغ جوين أما كسان جبنا دو أما أنت من اللاعبين ولا مدا هو يفج ولا مدا هو يشاك قالوا بل لتشك يا ربكم جوم كان رويد أو مفضل رويد أو أن رب السماوات والأرض كجيد أسمان وجيد ليد الذين هم فطرهن كنجم تجلي أسمان وأنا من على ذلك يدمنوا يكون بهم أنكم من الشاهدين كوي سيدي مود سيدي فتري ويده الله تبارك وتعالى تقل ليدي تجي أسمان جاءتهم بالليل والليل اللي بيدون يتجان ليدي تجان أسمان بل كل تجان بوم الله تجي هاي أنهم هم بدون هم وأنا أني شيء هافي فتري ويده تقل ليدي أو تجي أسمان كوي فتري ويده من بينهم دو إبراهيم عليه السلام كبه دوابه ɓe mbi baba o ko labbo ko peƴƴo o e nder eɓe peƴƴiyaɓe ƴeehi ha guuda tan Ibrahima daari kañum sellani kañum sellani ko koto o ɓe mbi woni koye lackinade no qissaji gardata nden hankkandi ɓe pokkiti ɓe mbiya yahoon hankkandi sembinɓe jeehi yeeso heddi e ruudoɓe caggal ɓe ha hawtolni ɗumen o wiɓe watallahi la akidanna asnamakum wonɓe caggal ɓe looɓeɓe e nayeɓeɓe mi wondiri allah somi hooti mami fewjan sanamuji mumɗi sanamuji mum ɗi dewno ɗi somami ɓeyatno feere mbaɗa an tawallo mudi berina so on jeehi ɓe mbi ɓen nani jiiɗi heptoyade heddiɓe kalan ɗumen Ibrahima wiide sellani woɗi on ko jogori oɗo ɗi wurande ɓe mbi kadi ko heddi noon ko mbete ɓe nani walla ɓe nanani walla ko noon waɗiri ɗum ko kissatanayiɗi wona e nasto hewoni o wi tan owatallahi mi wondiri allah la akidanna asnamakum mami fewjan sanamuji mum ɗi mbaɗa an tawallu so on dumtima mudbirina oɗon ɗo on pokkiti mudbirina oɗon dumti so on jeehi mami famƴadi feere a fa jaalahum iusasan ay nde ɓe pokkiti fa jaalahum o waɗi manan sanamuji ɗi iusasan ko gane gane tunde on gani tunde de on gani tunde waɗi tune omiɗi wona jambere makko o hayti dawde o feƴƴoyani kesi one feƴƴo one bonndi gonndi gaadi iusasan illa kabiran lahum so wona sanamal manngal ngal nani o ƴetti jambere nde o liggue dani mum laallahum yaama jo kamɓe ileyhi fewde e mawɗo o yar juɓuna ɓe garta pour so tawi ɓaade eɓe mbiya ɓeeɗo ko allaji ko ɓeeɗo ɓe ndewata soɓe gaari kamɓe tawi ɗine coppa ono wakki jambere ɓe kalda e mum ɗum waɗiri noon nden ƴeew garna mum gaaluɓe mbi ndiyen ɓe garti man faala hala bi alihatina innahu la min alzalimina man faala hala hol baɗɗo ni hol baɗɗo ɗum bi alihatina e allaji amin ɗi innahu no kanko de la min alzalimina koye toñoɓe o jeeya ode toñi min hol garɗo feƴi soppi ɗiɗo sarambuji waɗ ɗumen ni heddi ɗumen ni gaalu ɓe mbi nannoɓe Ibrahima no haala ɓe sami'na min nani fatan sagata yadkuruhum ena aybina allaji ɗi ay oɗo Ibrahima serani ko gaybino wuuri no wawi no ɓaɗo dawani hande ko kanko foti wadde ni yuqalu lahu Ibrahima sagata o ko ni wiyete sagat suka biyetoɗo Ibrahima o serani woni koye aybinde oye ɗum ɗi nanata ɗi kalata ɗi ñamata ɗi jarata ɗi nafata on ɓaade noon hande o dawani ko ɗo o ñalli te en tawi no wayni kanko foti wadde ni gaaluɓe mbi ato bihi ala ayuni nnasi jeehe gaddoyemo e tawede yimɓe foof eyi kankoni ay tuumaɗo gaddoyemo e tawede yimɓe foof laallahum yaama jo kamɓe yachhaduna ɓe ceedo ɓe ganda kanko waɗi gaddo Ibrahima gaaluɓe nden ɓe gaddimo gaaluɓe mbimo anta walla a anta faalta hala bi alihatina ya ibrahima an kam Ibrahima ko an waɗini allaji amen ɗi an heldiɗi ni hen an soppiriɗi ni gaala Ibrahima wi bal faalahu kabiruhum hala ala wona min ay mawɗo mabɓe o bakkiɗo jembere kañum waɗini yo Ibrahima yiɗi ko famnude ɓe koɓe ndewata ko haydara nafata ɓaade hay soppama anda mbawa wide kayri soppi oyko mawɗo o waɗi ɗum ba gaala faalahu waɗi ɗum kabirum hala fasaluhu namdoɗemo tan namdoɗemo so tawi o anda so tawi o waɗani tawata komandi baɗɗo kam ɓaade omon ɗo dari koye dow makko waɗa tata komandi baɗɗo fasaluhu namdoɗemo in kanu yantiquna soɓe mbawi haalde kay so tawi sanama on wawi haalde namdoɗemo ay nde gornam Ibrahima wiɓe ni tan haqqillaji mumɓe garte mbaɗ i an ko wawa hadde hoore mum soppede wawa hay haaltude andi sa woppi boobo e galle kam ɓe mbiyata woppani kaɗo o kona woppi kaltoo hay soko cukide kono oɗo hay ɗum kadi mbawa haqqen haqqillaji mumɓe garte mabɓe ɗo faraja o ila enfusihim tan ɓe duttite koye mabɓe gone miccade gaaluɓe mbi koye mabɓe innakum antum zalimun ay onon onon toñi koye mum rewde ko mbawa haalde wawa wadde défendre hoore muɗum onon toñi koye mum ƴew garam ɗo hakkandi neɗɗagal arte mabɓe haqqille arte mabɓe haade bewre nadde ɓe kaala goɗɗum antum zalimun ay ɗo tan ndeɓe kaali ɗum summa nukitu ala ruusihim tan kadi ɓe dutti kadi paate kefetagal mabɓe candallagal e mawmaw nanguiɓe candallagal e mawmaw nanguiɓe ɓe mbimo tan laqad alimta ma haulai yantiquna ada andi kay be kalta ak ada ni sa legal halta nani jodi non ibrahim bibe qala ibrahim bibe ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ibrahim bibe ata'buduna mbete odon dewa min dunillahi ko wana allah odon dewa ko wana allah ma la yanfa'ukum wa nafata'un shay'an hayhunde oy fara ko qalo wiibe kanko ibrahima ata abuduna mbete on dewat min dunillahi ko wana allah ma la yanfa'ukum shay'an ko wa nafdun hay hunde hokkata on arzige wurnata sellinta te wala yadurrukum wa wa lurdun kadi man hay hunde allah uffin lakum uffin ko warhas warhas mon walima ta'buduna e ko dewata min dunillahi ko wana allah ko wala mormon on e ko dewaton ko fu afala taqiluna ko hadi jojon ko hadi jojon hono jettirta hunde neddo rewarata hunde ha nafadum wala ha dandadum wala ha walladum holno dewrato ko ganda nafata on lorlata on wawa dandudon dum do xema non hunde boccionde ibrahim bibi ibrahim jibadi be convert adam be convinki be pami tigrigi wonde dum do wawa hayta kono cagal dum mawniki nare mabbe e keferagal be lutti emi ibrahim baade dum bakalta gala bi harriqo ngadin dupen dupen ibrahim wana kanko soppu be sanu min di ngadin dupen ko wansuru alihatakum mballon allahji mondi fonno defo allahji mballo on kam kono wono mballa allahji modon gare walla joptan don allahji mondi nani wansuru alihatakum joptan allahji mondi in kuntum fa'ilin so tawi kay odun jogori manan jingande allahji mundi ngare ndupe ibrahim e tongi ibrahim ni be non kaal isaaji kewdi be biya lamdo o wirno ko namrudo bun kanaana kanyum lamino nani ko endendini ledde ha kewi be nangi ibrahim e suudu be kubbi jeengol manan ha heewi ha heewi ha heewi be jetti be tongi ibrahima ha tiidi be beddi dum jengol ne be meddi ibrahima jengol tan allah bi qulna min bi ya naru ehi ma jengol kuni wan bardatan qubul wa salaman ki sala ala ibrahim nani e jengol laato ka bubul e kisal e ibrahima tan non ibrahima sumde bor sum ibrahim e bi hay hunde sumane ibrahima sona tongiri ko tongirano ay no sumemo ɓe beddima nguley andi ko allah tabaraka wa taala waɗe jeygol nguleyki so yoyi tan kadi wat jeygol no hubba jeygol ala nguleyki ko sumata ko manan matiére cuma o ala hen ɓe mbi ɓe jurni ibrahima toon ɓe jogani maayi maayir tan kadi ha lewle ɗum aussi ɓe ji ibrahima ne jooɗi ɓe mbi ibrahima oy nam a maayani oy maayani kadi aɗa wawi yaltude ɗum mboɗo wawi ɓe mbi yaltu tan ibrahima yalti to ibrahima yalti ɗo won wiyoɓe hewɓe jaɓi ɗon allah gandinde ke allah ibrahima o o tigi woni gonɗo ade kañum kam dandi ibrahim kamɓe allahji mabɓe to ronki dandude koyemumen hay mawɗumen tawaɗo ronki hay haaltude ibrahima kam weddama e jeyge allah tabaraka wa taala dandi ɗum ɓe mbiɓe allah moƴatno moƴƴere fof jaɓi ibrahima on saaha wa aradu bihi kaydan ɓe jinno ko fewjande ibrahima ɓe cuma ɗum fa jaalnahum alakhsarina min badi ko kamɓe goni pirtuɓe ɓe ndeysan kamɓe kirsi jaasi holɗum ɓe donki sumde ibrahima allah dandi ibrahima ɓe gandi kadi hay sinno goto e mabɓe heddima e diine mum he ena andi diine mum oko diine mana fenade saabi rewata ko nafata hoore mum ko wawa nafde hoore mum wawa nafdema ko wawa dandude hoore mum wawa dandudema ɓe gandi ɗum kam ɓe mbaɗi ɓe pirti ɓe ɓeydi kadi innocent ji ɗi foof gandi ɗoɗo diine wona diine ɗo kiste ibrahima alay wona jeynahu min dandimo kanko ibrahima wo lutan min dandimo kanko e lut ɓe mbi ko ɓi mawni ko walla ɓi miñi ko hollum ko ɓi ko cawdiɗo nani ko eraq woni min dandiɓe ilal ardi e leydi allitino ɗin barakna fiha nde min mbaɗi barke helil alamina wonande binde ɗe ɓe mbi ko cham sani sham tan ber sam ko diwan ordonen faade syrien biere man sham ay buy man palestine o min dandi min paari ko kanko yilo wa wahabna lahu min dukki mo kanko ibrahima ishaq ishaq min dukki ibrahim ishaq wa yaquba yaqub ay ibrahima ishaq nafilatan ko beydano woni beydano ko dañi ni biddo adan allah hokimu isma'ila beydino mu ishaq beydino mu yaqub nani ko lelo danjino gornam en kali le so biiji tan gisama wa kullan kanko ibrahima ibibbe makko be pop ja'alnahu salih ja'alna salihin min badi bi ko mujji ko be annabade ibrahim be abul anbiya bam annabade ibrahim ko annabi bibbe mu fuga annabade webani nani nani bibbe mu fuga annabade allahi waja'alna min badi waja'alnahu min badi bi ayyimatan ko be manan ardibe ko be nyimtintebe ayyima imam ko neddo nyimtintede hollum bado ko mujji ene nyimtine hayso bado ko bodi nyimtine rew imam nani hedo neddo yo nyaago allah wonde bado ko mujji ne nyimtide waja'alna waja'alni lil muttaqina imaman kullum man nyimtintede waja'alni lil muttaqina imaman mi wana nyimtintede badde hulbe allah wi ya kaari wa iman doftade allah ni bayano kaari ni bayano kaari ni bayano kaari ni hay hay bondo ay neddo bondo wi rew imam sabi allah tabaaraka ta'ala yata nyane daranga kala bo nyimtintinda ko mbeda yafa gorko yo kala bo gonno almaami ma to mbeda yafa waja'an hoden waja'alnahum min badi ayyimatan manan ko be ardibe yahduna e be pewna yibe be amnina yemirore allah tabaaraka wa ta'ala wa awhayna ilayhim allawi min bahyibe fi ilal khayrat golidi ko moy wa iqamis salati nyimnude julde wa ita'iz zakati hukud asakal dudum min jamiri dum wa kanu balati lana wanandi min aabidin ko be rewobe allah tabaaraka wa ta'ala kambe hunde sa ko rewobe allah tabaaraka wa ta'ala o wi kada annabi jangtu wa lutan annabi beteedo luto ataynahu min gaddani mu hukman nyaawore wa ilman gandal waawde sirnde hakkune man lurdube lutun waydum allah hukki man gal gandal kanko annabi lut alayhi salam nani min dokemu wa ilman gandal shari'a nyaawoje wa najaynahu min dandimu min alqaryati wuru allati nungon kanat lati ta'malu an golla alkhaba'ith gese gede jasde min dandi moy wuro ngo jeenongo waranobe ko jasi waranobe jasi homosexualité fuddi ko yimbi lut ben fuddi dum wande debbo gorko wonday gorko koy mabbe fuddi anaken jasa kadi kudu manam bon gorko wonday gorko jani gorko wonday gorko allawi innahum kambe kanu belati qawmu sawin ko bimbe jasbe ko bimbe bombe te fasiqina ko be yaltubi doftare kambe bedo kam yimbi lut ko be jasbe yaltubi doftare nani wa min dandi nu lut hoddude bedo min ittimo don wa adkhalnahu minna nimu fi rahmatina yurmed amen innahu kan qulut min as-salihin ko mujjibo jeno ko yibbe mujjibo jeno nani Allah danni mo kan qulut ittimo don o yi ban goddo Allah halko wurugo ne min Allah halka wurugo watan ko malaika sornu jungu les wurtan rondi wur be mbi rondi wurtan ha hebu en den mbeta ha hebu do mere holli asman bi yidahan jundi guri innahu kan qulul min as-salihin ko mujjibi o jeya urehan wa nuhan uyi hal kadi nuh o kadi ko annabi allah riyino do ay hunde no wana sinno joni ko sabu adade arde wonno o rebbondirtuno ko nuhu adotono e wonno nuh hecci beedo fof kono won tan koy halde ngurnam mabbe wa nuhan nuhu iznadande onuddi onuddi o nyaagi allah tabaaraka wa ta'ala min qablu ko adi ko adi ay allah wi ko adi kanko adi ibrahima e ko adi lutu fof onuddi allah tabaaraka wa ta'ala o nyaagi allah tabaaraka wa ta'ala taw noddi o haabi o wi ko a'lantu lahum wa asrartu lahum minuddi mi haali dandu mi haali les minuddi jamma minuddi nyalam haa haabi kanko nu o rabbi la tazar min al ard allah hakku kambe fof ngata waadi tawaɓi o wiide on duwi fastajabna lahu fasta min jaabima Allah jaabi Allah halkiɓe kamɓe fof heddi Nuhu tan fanajjaynahu min dandimo wa ahlahu kanko yimɓe kureji makko minal karbil azimi suno mawgo suno yoolayru Allah jaabi ɓe yowa laana no gandirɗon ni o waɗi laano joli hen o jolni hen kureji makko julɓeɓe o jolni hen kullon laana fo keti adnuɓe fof wonti mana maayo ɗo wonno ɗo fof wonti maayo wonoɓe ɗon fof maayi wonoɓe ɗon fof maayi heddi kanko tan nani ko tawa haaɓi noon dewaɗi dewu huuɗi kamɗum waɗi sala wa nasarnahu Allah wi min ballimo min alqawmi yimɓe alladina ɓen kanu laati kadabu yeddunoɓeɓe ayatina e ayaji amen yimɓe yeddunoɓeɓe Allah hokki mo pooligue dow men kalki kanko daɗi nani innahum no kamɓe kanuɓe laatinoma qawma sawin koɓe yimɓe bonɓe Allah wi fa agaraqnahum min jooliɓe ajmaina kamɓe fof Allah wi fa agaraqnahum min jooliɓe ajmaina kamɓe fof Allah wi yooliɓe kamɓe fof hay woto heddaki kono noon min algarib joom oɗo saawi somo haala qista nu o wiyande ilam ɗufano ari nde gorko goto noon to wiye ewaji bon onoko ko neɗɗal manggal o wi mata ilam ɗam yetta e koppi mum ni jaggal li gue ndiyam hen juuɗe nangue ñaama o wi ngal ɗon yoolaki te noon Allah no wi fa agaraqnahum ajmaina min jooliɓe kamɓe fof ɗo gandata ñandede mi yaltinani on jumre mawde nde o waɗi ɗo henna o wi kala nanguɗo e zahirul qur'an e zahirul hadis koye lastiji nangude qur'an e hadis e zahir mum koye astiji keferagal jeeya suratul kahf kanko wi noon kadi omo hakkille ɗo ɗuggi semana goɗɗo firti ko deftere saawide ene saawi gueɗe kewɗe ɗe mbaɗaka barke yo Allah dandu feere janggade ma gona mbawɗo faltade ko silli e ko silbi sma dañ caɗele aɗa noon serude watta warga e pobar ma gona gandu wono fof ko ɓawɗi kadi fo en ti ma Allah wallu نعم برين وداود وسليمان ويكدي حال داود وسليمان قصهم إذ يحكمان بنيابي في الحارث إريمر إذ نفست فيه بني ريمر دو غنم القوم جودي يبب نفس كبني جمع نفس كبني جمع وكنا من لاتي لحكمهم نعوانا بشاهدين من شيدي ɓe mbi ko beyi gar naate guesa jamma ñaami ɗum ha laaɓi ha tan heddi jullaji e pini ɓe gullitoyi to Daoud alayhi salam kañum wonno khalifa nde wonno Allah wi o ya Daoud inna jaalna khalifatan fil ardi fahkum bayna nnasi Daoud wonno khalifa Daoud ɓe kaali tan Daoud e ɓaade ko noon joni joom beyi en ɗe nawe guese ɗe hono joom guese ɓe nawe beyi ɗi gasi Daoud ñaaɓe Allah wi ene seedi ñawore mabɓe nde ndeɓe jalti noon kamɓe joom jawdi ɓe tawi Suleymane jooɗi bowol Suleymane wi hono baba ñawri on wi baba de wi minen joom guese ɓe yimi nawa kadi jawdi dammiri ɗi kamɓe joom dammiri ɓe yimi jaɓi nawa guese ɗe o wi ala wona noon onon joom guese ɓe nawe dammiri ɗi oɗon ɓira oɗon ñama onon joom dammiri ɓe jeehe toppitoɗe guese ɗe ndemtoɗon ɗe dooson haaɗe bilta haaɗe mbatano ɗe mbanoni soɗe mbatino ɗe mbanoni garon ketton jawdi mum ɓega ketto guese men ayi Suleymane ñawri Allah wi fa fahamnaha Suleymane ñawore nde min paami ɗum ko Suleymane ƴewi Suleymane faami ñawore nde fa fahamnaha Suleymane ijtihad mo Suleymane waɗi o ɗum ɓuuri man hawrude e peewal nani kullan kono de hatta Suleymane e Daoud fof atayna min dokki ɗum hukman ñawore annabagal wa ilmane gandal ɗum ɗo kamɓe fofde man firtani Suleymane hawrude peewal firtani Daoud anda haydara eyyi ɗo woni ko kewɗen wiide kala gueɗal garngal yo gando haal wona yo mawɗo haal ay joni Daoud ko anniɓe Daoud kañum woni khalifa Daoud ko bamum Suleymane Daoud ne ñaawi nde ɗo ñawore Suleymane ñawtima ñawore makko nde beele Allah wi Suleymane ko bonɗo nedi bamum no haala no haala Allah wi anno Suleymane Allah yi be wa kullana ataynahu Allah kadi Sulaiman fani yawmal Sulaiman ugo Sulaiman fani kono ittata Dawud e Sulaiman fof en jogi annabagal en jogi gandal ay deke non aduna men bete modde aduna men bete feway o do dine kala gandudo yo hal kala gandudo yo hal watti be lawol wana de jeetna yo mobe kal so mobe no nguri men min kalta ya xe say mobe kal yo feewan no de jeen tan jaaren honno mawlo ko neddo tan nani wa kullana atainahu hukman wa ilman wa sakharna min eltani ma daawud wundide daawud al jibala kaaji yo daawud alla no hokkum hi haire ni defo wadirtu be bi wadirtu haire ko no wadirtu fallani no bedira bakare hisirin non wadirtu haire ko wadi te kaaji yusabbihna en chubihina e juude makko so nan gidi men wa tayra non ne kadi alla eltani ma nan diwri wa kunna min ladhi fa'ilinakum min gullidum do hen gallo golle medum daawud nani kadi wa allamnahu alladina hala hajir wonde daawud daawuda wasidum andude nyaawore jistude fisani daawud no usti ya allana hala wonde daawud nani ali wa allamnahu min gandini mo kadi sana'at labusin waawri fewnude mekanyaaji jamde lakum wonande on li yuhsinakum ha mbawon man dandoraade dum min baasi kum e worode mon sodon kawe bahal antum bele onon shakirun odon manti neema Allah tabaaraka wa ta'ala birdo manti neema Allah hudum neema Allah mo Allah wadani ono birdo kuturi dum welwi Allah tabaaraka wa ta'ala Daawud alayhi salam ko bayro ngana tafow mehnyaaji jamde o mo yeye be bi non addi dum ko Allah tabaaraka wa ta'ala ni yidi fel demode neli ko malaikaaji di jogi baadiji yimbe tay o mo daani mo ne hakkuda do pindan en do lelo taw en no halte wona hen go ara leedi do ya o ko Daawud mi wo Daawud gorko moji won do hen koni gorko moji won do woni tan ko nyaamata ko wana kanko gollata dum ella makoran ko nyaamata ko wana kanko gollata tan Daawud fi andi ko moji ko no wadi ella baade ko nyaamata ko gaddanten Daawud nyaagel tabaaraka wa ta'ala yo Allah hokku meccal Allah hokki o meccal mbayla motaf taade ke mi bayro mo jaa maara be nganda Daawud bayro won bayro won o tafanno kono Allah wadi mo khalifa leedi fof deesa kadi Allah nomi dum dekre mo ya Daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard nani o wi Allah hokki on Daawud wada on dum mbele do manta Allah tabaaraka wa ta'ala nani wali Sulaiman ar-rih wa halikati ko wadde Sulaiman Sulaiman Allah eltan dum ko hendu asifatan hendu mana en duña yara dole yara jamjam tajri hendu du en doga bi amri he yemir wore makko illa ardi fewde leydi allati nin barakna fiha min badi barak mu sham Allah hokki mo kanko Sulaiman hendu hendu so wi worondo dangi mo rondo wirta do yifu faramto hendu nesa wa kunna min laati bi kulli shay'in kala hunde aalimina min gandi hunde fof kana min gandi nani wa min ash-shayatin min altani makadi hunde shaydaneji yaghusuna lahu ina mutanamo e der mayo naata der mayo njaltina kangi gaddanamo andi kangi ina wono der mayo kango on sa hande wodo masingaaji badda ko watte ko kango sude kango da Sulaiman alayhi salam kor sedi mbarno ngotam gadnam kany ya rakhuluna fil bahri fa yukhrijuna minhu al jawahir li Sulaiman wa ya'maluna ibn gollo amalan duna zalika ibn gollo ni hek wana muddene ibn ma hakay ko sancheji sancheji ay jinneji sanche Sulaiman jinneji mi ena ma tan jinneji gonno wa wa kunna min lati lahu wa nande bi hafizina kadi Allah tabaaraka wa ta'ala bi ko kanyum kadi renanno be hadi be bondude arnga sa dawni jinne yaradwi gardien sama djourade ko boni ko Allah renanobe non nani ko Allah renanobe ba bundu sey dar be gollatan ya non kanu ida fariqu bidal amal qawl lil asud ya kadi ala ko hadim bondude ko be fewni ko ya non ko be jinni kanyum so be pewani be so mahi ha gaynen so djipim kadi ngaram bonna ngara kel nani do ko def sulem o wi jangto kadi wa ayyub o do jiadal jangtomo idana daande on nuddi rabbahu joomigo annino min massani hebi kam addurru manan lor sattende wa anta an Allah tabaaraka wa ta'ala arhamur rahimin kala jurmoto da amburi wa jurmani nani ayyub alayhis salam yimbi ko annabi annabi Allah jarri bi mon gornam o dañino jawdi o dañi manan besngu Allah jarri bi mo dañi rafi jawdi ha laabi besngu sanki ha laabi annunu manan rafa ha yimbi nguppim yimbi fo nguppim sona jom surmo sona jom surmo ko duubi gorrabe mo gonde tampere e be gonde bitende kanko ayyuba ndew dañi de o yiko anni masani dur o nyaagi Allah tabaaraka wa ta'ala taala o wi jomam mi de sattende hebi kam mi de lor hebi kam te ko am buri wawdu yurmande nani allahi fasajabna lahu min jamin nutim fa kashafna min ust min itti ma bihi ko woni ko wondi ko min durne lor wa ataynahu ahlahu min gathirani mo hono koreji makko nani yo yobe ko allah wurtini be won yobe ala allah hukuna be sun gungu nani awladu zukur linas wa linas bi an ahya lahum fa kanu wa mithluhum ma'ahum min dukibi kadi hono koreji makko ibbe o joginobe o deni kadi fodbe non kadi won nani sen koddiri o jogino ko ibbe tar o danci ibbe jeegom nani o dum do fo de rahmatan ko yurmede Allah tabaaraka wa ta'ala min indi rahmatan ko yurmede min indi na umrada Allah tabaaraka wa ta'ala wa dhikra ko waju kadi lil aabidina wonande rewobe Allah nani o do ko debbur naam Allah ayyuba ne dañi sedene de noddi ko Allah Allah tabaaraka wa ta'ala jaabim Allah no wi dum do wadiri ni ko haare wobe Allah hum baaccio kala dañu sedende wor noddu sona Allah ko Allah gor man jaabato no o wi wa dhikra lil aabidina ko den wa isma'il wa idris o wi jangto manan isma'il e idris kadi wadal kifle odo kullun be do fof min as-sabirin ko yimbe jeno Ismaila e Idris e dal kifli e fof munbe doftade Allah tabaaraka wa ta'ala munbe woppude goofi Allah tabaaraka wa ta'ala munbe noddude fewde laawul Allah tabaaraka wa ta'ala ne wonno no dowe laawul Allah ene jogi caleel gornam no dowe laawul Allah bi wona fewna rendo bi wona waajo rendo o heewat habdibe o heewat toñobe o heewat faawobe makko manan ko boni dum non alay sago o wona munjo wadi Allah wi kabbe ko munbe be gonno kala ni bini munj kala ni munyat munyat ya jat dum wonno Musa wiide rabbi shrah li sadri e jom yaanyana derna mi won muñow mi was ko neddo paad ay neddo paad ko yafo yaktos ko yafo tikkat on baawonde dai baawonde dokke de lal tabaaraka wa ta'ala wa adkhalnahu minna nim fi rahmatina yurmende amen minna nibe e yurmende amen anda bagal khalda allah mi addini ma rahma yurmende ko anda bagal mari hadra alayhi salam yimbe ne kawri manan ko annabi kubur selude ko nani innahum no kambe min as-salihin ko yimujube be jeno nani be do Allah tabaaraka ta'ala haaji ko yimujube be jeno den min as-salihin ko yimujube be jeno o wi jandu kadi wazannuni e jom lingo ko yunus alayhi salam yunus ibn matta alayhi salam izhaba de o yihi mughadiban umusiki no musiki o nodi ko reji makko salima mbadi ko buntano laabi o demission o wadi menaw demission di wete nanda ko desert di wete tan yunus ila wul izhab mughadib musik fadhanu sikki allah nagdir alayhi o sikanno ko min bawana ma haydara o wi min baade onon baade on jabaani baade ko ni baadon mi mihi ay o waydo allah wadda haltam bay goddo bi no izhab qadi o dogi way ko no dokkono do service deser si wopi service mom ni dogi wadi ko ndo wadi ko bonande mawde wadi kanko no yehi o dogi wayi tan maccu do dobe ni e mbi o yetti o juli hoy laana o tacci o mi yaha lawol makko e mbi ko gissaji biata ko laana ka wadi bem pej e mbi ay kaado laan certainement maccu do dogdo nanay e laana he so tawi tan umma ke laana he enen fokin yolo tobe joni ngare mbaden fere ganden hol kanko e mbadi kuraaji yane makko yambati kuraaji kuraayene makko yambati yene makko be tugum beddelam be beddem be jittum beddema indi nani en beddema wiide won ndiyam e ndiyam pacce hawli lingal mangal modim ay wana hay ndiyam bomul lingu modim woni ko maccudo dogdo kay woni ko maccudo dogdo allah ko nelno domo o woppi nelal ngal o yemira ko sikoyi ko dogi ayo weddaay maa wonaati reedi liw fanada onuddi Allah fi dhulumaati nibbe faw fawtudir naade ndiyam tan nibbi woni wi kadi o jamma jamma na nibbi maayo na nibbi reedu liigun nibbi yahantu to yunusu ni fanada onuddi fi dhulumaati der nibbi o wi an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin o wi an la ilaha dewtelo ala illa anta sunan Allah tabaaraka wa ta'ala subhanaka sanade wadanima inni no min non kuntumi jami na walim no koy tojbe jami sabi jami ko mi waynaaki jami ko mi waynaaki jami kadi ko mi yemiraka kuni o nyaagude Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wi fasajabna lahu min jabim wa najaynahu min dandi min al-ghammi sunu nani wa kadhalika ay ko honuni no min dandir yunus ni nunjil mu'minina min dandirta gondi be Allah tabaaraka wa ta'ala kala dajju sadene noddi min jaabotu ya tan dum bet goddo ni bere jam woni ni bere mayo naate reedu lingu nyaagi Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yeltin Allah no mi kala nan dajju sadene ma warta sat warta ham hanji tan Allah tabaaraka wa ta'ala wari anil sallallahu alaihi da'watu yunus du'a yunus o La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin kala problem bada danje aduna so tayi abini Allah tabaaraka wa ta'ala ma yeltine problem la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin heddino ko imana gal ma tan tolno to hen kala problem bada danje o kala ko nyaaga kala nyaagura dum hokkat nani hokkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin o wi jangto kadi O wi jangto kadi wa zakariya dum din jangto zakariya izna da rabbu kanyune noddi joom ay do joni Allah hollata en do ko anna baade gorfo dañi haaju nyaagi Allah gorfo dañi sadede nyaagi Allah ko a jullu andu haaju e sadede lan jafo ko Allah noddo sa mana goddo noddo sa ko ya famdu kadi hen kal dañi noddo sadede noddi Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala itti sadede mum de o wi zakariya jangto zakariya izna da rabbuhu kanyul noddi joomu o wi rabbi joomu la tarni woro woppam fardan kumi goto mi ala dono nani wa antana an Allah tabaaraka wa ta'ala khayrul warithin an buri mujjude manano monoron mono hokkan manani do wuruntini nani fasajabna lahu min jabim wa wahabna lahu min dukim yahya fi huma yahya wa aslahna lahu zawjahu min mujjidani mo joom suudu makko taw hangan wonno ko dimaro ha watti mana jibindi nani zakariya ida ngandi leeli denji gorno haw huli o wi Allah tabaaraka wa ta'ala inni wahana al-azmu minni wa sa'ala ra'su shayban to suratu ya maryam to o wi die lohi ndeysan hore ran wi ti hankati kon non Allah tabaaraka wa ta'ala mi fiptaki de Allah hokki mana yahya jo sun mako dimaro wonno kon Allah fewti ya watti mana jibindi o dañ bi ay ndew dañ haaju de fallo noddi Allah jaabim fasa jamna lahum min jaabim wa wahabna lahu yahya min dukum yahya wa asna zawju Allah innahum ay no beedo annabaabe Allah jangti do kanu be laaji no yusari'una ebe badda ada fil khairati wadde ko mujj annabaabe alayhi salam ko yimbe badda no be ada wadde ko mujj doftade Allah tabaaraka wa ta'ala annabaabe ko rewanno be Allah kadi ko badda no be hen ada ndirno annabaabe biyani jettima e lowre sa yettima do ngan saydin jojina dewal Allah ay ya salam haydum no wodi en sa naate de do lowre tan hankan saydin jojina dewal Allah hankan an hay munati wadda dem ala ko harmema ala ko waddema annabaabe kanyum kanu yusari'una fil khairat en baddanno ada e rewde Allah tewa yad'unana ibn nadd min raghaban e reerdude yurmede amen wa rahaban hulde lepte amen jena annabaabe en nyaago Allah tabaaraka wa ta'ala yidde Allah yo Allah hokkum yurmede en nyaago Allah tabaaraka wa ta'ala yo Allah dandum min maana lepte jeyngi wa kaanu walati lana wa min khashiin ibi kuli ibi jankini nani ibi kuli ibi jankini nde non annabaabe njaaka yibibe choklaani aljanna kula jeyngi kulaani jeyngulbe ey choklaani aljanna kulaani jeyngul ko diine mo wana mo diine mo annabi sallallahu alaihi wasallam yettino eno wana diine mo diine mo Allah tabaaraka wa ta'ala welaa o mara ko diine goddo tan kono juul annabaabe sari ene cogli aljanna ene kuli jayi annabi sallallahu alaihi wasallam ene wi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar mu'az bin jabali ene namdo annabi sallallahu alaihi wasallam yo halanum golle na noji dum aljanna woddina dum jeygol nelaado no yoma namdi mako mawni kono ene nevi mo Allah ne wolen deg non juuldo ida dal janna juuldo hula jeygol nani juuldo noddo Allah tabaaraka wa ta'ala o wi janto kadi wallitino on ahsanat farjaha namdo neddo dendo farji mumo o halen ko maryam alayhi salam fa nafakhna fiha min gutti amako min ruhina e fitta e ruha min do jibril alayhi salam min jamir yo wutte makko o danya mana isa alayhi salam waja'alnaha min badi makanko maryama wa ibnaha ibi ko ayatan ko be hawni dil alamin wonde manan bibbe jinneje malaikaaji fof en kiijam debbo mo meeda ngere sede jibina hawnaaki biddo mo ala baba jibina hawnaaki alay madib ene hawni ay non alwi inna hadhihi ay dum do o do diine mo kalantumaani be do fofu no ndindi diine be do fofu no ndindi lawul inna hadhihi ummatukum be do ngudi manal liñol mon leñol diine mon do ta koy be do no ngudi be do te ummatan wahidatan kumul leñol gotul diine islam ko leñol gotul gil Allah tabaaraka wa ta'ala tagi adama ha dar nga daro ko diine goto leñol gotul te woni hen tan ko wa ana rabbukum fa'budun woni diine he tan min ko mi jomon dewe kam min goto Allah goto rewata annaba fu kala annabi garno do leedi he kala nelaado garno do leedi he noddi ko la ilaha illallah nibi la ilaha illallah heddi non ko haaldu mi arab wala haaldu mi fulan wala haaldu mi bambar nani rewata tan ko Allah kon non holko kewi cagal dum alay wa taqattu be taji amrahum fiyaakum mabbe bayno hakkune mabbe cagal dum mi luuri en boni pelle be pelle be mbi minen de ko min yahude min biete beto der bi minen kay wona saara min biete bene ngari kettani ko min inde goddo go fujeti inde mudum yaw neesan inde de Allah tabaaraka wa ta'ala innoobe de be mbi ci dum ladde falko Allah wi noobe millata abikum ibrahim huwa sammaakumul muslimin min qablu wa fi hadha Allah yu min indi do muslimin ko adi gil ibrahim aran gilo ngaran ibrahim arribe muslim nani kono bi ceen o wi kullun ilayna raji kono non kambe fuma mi garto hado eh sa dari mayyesu Allah tabaaraka wa ta'ala hum wonda biya min ko mi nangam te Allah yin ma bi no ko wala tamutunna illa wa antum muslimun woto ngare am sonaawdo jogi di inda ari addi wonde mi ndam jorda halti yalla do majjo Allah faman ya'mal kala gollur min as-salihati mujji e ko mujji tewo hono kanyum mu'minu en gonini Allah fala kufrana yaddata kili sa'yihi golle mumde wa inna min lahu wan demokatibuna kum windobe ko golli ko Allah wi kala golludo ko mujji kon non taw ko juldude sa golli ko mujja wana jul Allah wana fata sa golli ko mujja wana jul Allah wana fata heddino ko mo wana juldu hen saaji Allah ne elta dum yuar ligono juldu nandi wadi jara on je jeta ni jahaji jo mana juldu be ko ene walla mana yimbe jumo ben be no bay mojjudi ni be kam sey dañani aljanna Allah hadi be dañja aljanna ko be gona juldu kambe mo gonal aljanna no wodi sa kambe dañe dum mo gonani hunde yiloita ko dum mo yiloya ko dañata dum nane kadi Allah wi kala ko golli baadan ko gognindo Allah golli ko mojji Allah ma bindo haydara majjata hen wa haramun ana harmi ala qaryatin ura ahlaknaha ngomin mu yalkude annahum no kambe la yarjumuna bi duttataako ay wuro ngobi Allah mu yalkude duttataako e bakkal be don bomade donade ena wada ko gudna be don mawde ko boni ko ena wadena mo hatta idha futihat ko non tan joomi en gorata ha uddite ya juuje wa majuuji ya juuje majuuji ciftiri dum en de ya juuje majuuji ko be zil qarrani tawno tobe be mbibe he yaajuje maajuje bonni leydi ar wallumi min uddabe yewa ko min jobanma o yaala ngare balle kam tan mi udda ma wada do mana heedo hakkun men mabbe so tayno Allah haaji hakkan yobe jaltu heedo go yobe gara nani mbi ko kinde didi koy maali daranga ɓe jeeya somi jalti koye maali daranga jeeya yaaju e maaju nam wa humno kamɓe yaaju e maajuji min kulli hadbine kala manan tulde yansiluna eɓe tello eɓe tello eɓe keño somi udditama jita koɓe joryorta eɓe joryorta eɓe gara wiyama noon koɓe wawɓe ñamde soɓe gari crise mondial ara ɓe ñamatma gawri ndi ha laaɓa e maaro ko haala ɓe jara ndiyam ɗam nani waqtaraba badi alwa'dul haqq fodore gonga yawmal qiyamati fa idha hiya ndiki yo on saha on ndenno fo ono qissa so tawi ari sakhisatun absaru alladhina kafaru ay ɗum so ari giite yedduɓe allah ɓe puttinto tan mbayano maayoɓe kulat andi jedduɗo allah kañum kala ko yi hulat nde wonno goɗinani hoddira goɗinani ko allah tabaraka wa taala ñaawi goɗinani ko allah ittata manani hulat kono hannde oɗo probléme gona nuɓi no tuuba koɓe tan kuldi tan ha en nugi dejiri ala julɗo ene gongini hoddira allah ko allah ñaawi ene rewa laabi kisal ɗi kono noon kam ene andi kadi ko mayete tan kadi ene andi wona ɗo aduna wona ɗo gurnam haaɗi gurnam nana yesso waɗi gurdam julɗo kañum ene mbasi tampude hen no fewi wonno kamɓe noon ko ɗotan gurnam haaji eɓe kuuɗi eɓe wi ya woylana jala bone amen kad kunna min laatinoma fi gaflatin welsugo min haala e ɗum ɗo bal ɗaccu kunna min laatinoma walimin komin toñɓe koye amen nde min penninelaaɓe ay soɓa yaajuje e maaju jalti ɓe kulat ɓe nimsita koɓe ndewani mana nelaaɓe ko kadi boni innakum no onon allah tabaraka wa taala wi makkanaaɓe innakum no onon kala neɗɗo mana mbaɗo no makkanaaɓe mbanoni wama taabudure eko oɗon ndewa min duunillahi ko wona allah ko hasabu jahannama onon fof kon toccote jahannama nelaaɗo wiɓe kala ndewowo ko wona allah kañum emo rewata o fof ɓaade kay momo rewata o mo rewata ene tini komo rewa ɗum ene wela omo rewa ɗum kamfo koɓe toccote jahannama ɓe gonan ngan doccolal de hasabu jahannama kon toccote jahannama antum no onon laha e jahannama waari duno kon naatoɓe nani joni allah wiɓe law kana ha ulai alihatun ɓe mbiɗon ko allaji oɗo ndew ɗumen ɓe sinno ko gonga ko allaji wonno ma wara du ha ɓe naata jeygol jahannama ɓe naata jeygol jahannama wa kullun ndewowo o e rewte ɓe foof fiha e jahannama haalduno koko casata koko casata lahum ene woodaniɓe kamɓe rewoɓeɓe fiha e jeygol jahannama zafirun ƴekkitali wo humno kamɓe fiha e jahannama he layas ma ona ɓe nanata man sowaɗa hay hunde ɓe nanata nanata ko no walli tortoni ay nde wiyani nde ɓe mbiye eɓe ndewa issa de issa manoman manademeɓe jahannama eɓe ndewa usairu de eɓe ndewa malaikaji de allah wi illa alladina no ɓen sabaqat lahum minna husna sabaqat lahum minna alhusna o ay yimɓeɓe moƴƴerama adiye mumen ɓe holɗum annabaɓeɓe ulayi kano ɓen anaha ga jeygol moɓe aduna goɗɗina ɓen jata jahannama issa alayhisalam ɓe dewi ɗum kono issa welaka issa welaka koɓe ndewat ɗum ko usairu ɓe dewi ɗum kono usairu welaka malaikaji ɓe dewi ɗum kono malaikaji belaka ala wiyete ɓe naada he mabɓe jeygol jahannama ko kañum tinɗo ene rewete ene wela holɗum haɗani mi jagguima tan moɗo hokkuma sifaji aljanna walla moɗo nodduma ya faabo min ya faabo moɗo yima jimɗam kaari faabo min kaari faabo min kaari ko an min bamboto kaari ko an nawata min naggam e naggam anani ɗum jomumu wimana te aɗa andi ɗum ɗo mana ko allah waɗante ɗum a deƴƴi ko an e makko e noddo o humɓeddo he jeygol jahannam allah faabo layasmona ɓen nanata ha sisaha ɓen nanata sama sama jeygol ni bon nani ɓen ɓe jaɓano ɓe belaka ɗum ɓe issa en usairu en malaikaji nanata ɗum ni humno kamɓe kay fima stahat anfusuhum ɓe goni koto neema ko pittali mabɓe jiɗi ko nani haaliduna eɓe caasi ɓen koye neema man gonata ɓen naata mana jeygol jahannama nam la yahzunuhum sunnintaɓe alfasaul acbar ɓen hulɓintaɓe sunnintaɓe ɗenƴere mawde nde to yama paye jeygol ɗum dillintaɓe kamɓe pay payan tun nani wa tatalaqahum ene jaɓɓoɓe almalaikatu mana malaikaji hala yawmukum alladi kuntum tuadun nani sana so tawi ɓe naati aljanna malaikaji jaɓɓotoɓe mbi on onoɗo cabbino o ñalawmanara on oɗo ñalawma o woni ñalawma podanoɗono muñɗon ndewɗono allah tabiɗon e tawhid nudden law lal nyalawmo Allah fada nono hande hande nato manal jan holden yawma natwi samaa ko nyane min taggi mana asman ka tayi sijri hono odo malaika taggir ayu lef taggir seeni Allah taggir non asman malaika gorta baaji ka tayi sijli kitab e bi sijli ko malaika weteno onno hippirta deftere ni kayro bi adama ni so gayni windudi ni non Allah taggirta ay murdisa kayeli non Allah murdisa mana li di asman ka tayi sijli kitab kama badana hono min puddurno awal khalqi no min puddurno taggo adan adan ni no idu no min battat no Allah badi no adan ni ko no min battat ay den wi'ati hirde badi do tan ngadda leso ngadda marlaaji ngadda jegana wuji kudi hakundiral galde hedar alando yibbi bi jofti mbal nyam on hojum taga halab way barna wan ay Allah leedi ko birtu tayri joni e goni hen so dara nga ari o taga leedi o taga asman man ay ngono do idi taga halab ha war war mo o yidum wa'dan ko fodore makko kango Allah tabaaraka wa ta'ala wa'dan alina ko fodore de pawe ko yame min Allah tabaaraka wa ta'ala inna min kunna min laati fa'ilinakum min gollobe dum ko min podi won wala qad karbna min bindi fi zubri e defte min defte Allah tabaaraka wa ta'ala jippinode min bindi he min ba'da zikri chagal manan deftere mawne de lawhal mahfuz min min bin zikr al kitab al awwal al kitab li inda allah oy min bindi an al arda ay ndido leedi yarisuha ron tardum ibadi as salihun ko jiyabe allah mujjube be don tar man leedi keptata dum nani battinto hen inna fi hada ay woni o do qur'an la balagan wallahi waji timude jondo nani qur'an nani la balagan waji timude jondo mo ganda saari wi nan waji nani qur'an li qawmin wanande yimbe aabidin rabbi allah tabaaraka wa ta'ala nani alayyuma arsalnaka min al-dani ma'ana nabi sallallahu alayhi wasallam illa rahmatan suwana yurmeni lil alamin anil sallallahu alayhi wasallam addu yurmeni yimbe jinneji neladu yennobe ko anar rahmatul muhdat min kom yurmede man neldani kom yurmede neldani nani kom yurmede man neldani anar rahmatul muhdat قل بي إنما يوحى إلي من وحيتي أم أنما إلهكم إله واحد من دي الله حالا تميم حالا ما فتنا ريو ديو سو اندي نفون تو لور لها ديو دو الله تبارك وتعالى قوت فهل أنتم مسلمون اسكو انجبي انجبي كو الله بحي من حال كالمين كو انجبي انجبي ريو دي الله تن ان ندرا سونا الله ان فام تاكو سونا الله ان مول تاكو سونا الله ala badano on sharia de won soda sharia ma Allah tabaaraka wa ta'ala waj ala kollaw on dewal Allah ma nan badum sona ngal annabi sallallahu alaihi wasallam holdido san debi falantu muslimu Allah yifay tawallaw sobe chalima be bi ala bin ma min badum mi kon ma min badum gakati be tawallaw sobe chalima fa qul bi azantukum aha koy mi habri on mi deklari on ala sawai on fu fodir baddo o e portade wado fu keblo wi koy hari hakkun man Allah tabaaraka wa ta'ala yono Allah ne lili Allah yamiri neli neladum holli on wi on ko ni ko ni ko ni mbi do ala min ko ni ko ni ko ni hankan fiti ono deklari ger o wi be in adri min mi anda a qareebun bedina badi am bayidum walla no wuddi ma tu aduna ko podan don ko ko podan don ko daranga neladi mi anda bedina wuddi mi anda degi mena badi mi anda no bedina wuddi mi anda mbetna badi holde arata mi anda andi dum ko Allah tabaaraka wa ta'ala innahu kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ya'lamul jahra min alqawli o ma andi kala ko pennin do ni kongol wa ya'lamu ma andi ma tatum no kala ko ni cuure ko hala ko son kali do mande son kali so mande ren wa in adri mi anda la allahu ya majo ko mbimi on manana en arako dara yowal giam bi man ayna araw mumi andade arato mo andi kam na arako mi andane ar wayna di man la allah ya ma jox kalantum on ko fitnatul jur wonde man ko fitin la ko wonde on wa mataun ko dakmitu gul kal ilahi nihayatul jalmud hayatul jalmud ulwibe rabbi jomam ahkamu on buri wawde ñaawde bil haqqi gonga Allah tabarak taala ha bul wala taala bul bulde gal kay am ko riwaye ala hafs jigida ko riwaye warta jigi riwaye jigida rabbi jama ahkam man buri ñaawde man bil haqqi gonga wa rabbuna arrahmanu jomen ko Allah tabarak wa taala bi arrahmanu al musta'anu ko kanko wallikinte ala ma tasifuna ko dun cipoko ko galtin Allah ne jogi biddo en daranga darata ko en be Muhammadu ko bilaji en Allah hedata hen Allah hedanta men wa rabbuna al musta'an ala ma tasifun Allah mana hedanta men ko mana wallahi men galdu mana gedal rabbuna al musta'an ala ma tasifun subhana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka